सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि नमस्तु मा विद्विषावहै प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद नामधेय प्रामाण्य के ऊपर विचार करना है। अभी अर्थवाद और स्मृति इनका विचार पिछले दो पादों में हो गए। नामधेय ऐसा है कि जो विधि में नहीं आता है, उसमें लिंग लोट तव्यद आदि प्रत्यय नहीं लगा होता है, विधि का लक्षण में नहीं आता, और अर्थवाद भी नहीं है, क्योंकि ये कोई स्तुति के लिए निंदा के लिए परकृति पुराकल्प आदि कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए अर्थवाद के इसमें भी नहीं आएगा, और स्मृति भी नहीं है, इसके लिए नामधेयों का बारे में अभी विचार करना है कि ये वाक्य में रहते हुए क्या अर्थ देता है और किसको नामधेय मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। यहां भी बहुत आवश्यक विचार है, हरेक को नाम नहीं माना जाता है, तो नाम होने के लिए कुछ हेतु है, उन हेतुओं पर विचार करना है जो अर्थ संग्रह में कहा गया था। मध्यर्थ लक्षणा भयात और उसके बाद में है वाक्य भेद भयात, फिर जो है तत्प्रख्या शास्त्रा तद व्यवदेश शास्त्रा, इन चार हेतुओं से नामधेय माना जाता है। यहां कुछ और भी उदाहरण देंगे, ये चार का जो विचार हमने पहले किया है इसको ही संक्षिप्त में देखते हैं कि पहले यहां दिया उद्भिदादि शब्दानाम यागनामा अधिकरणम। उद्भिदादि शब्द याग का नाम ही हो सकता है, यह अधिकरण आया तो उसमें संशय होता है कि उद्भिद शब्द उद्भिद्यते अनेन इति उद्भिद उद्वसर्ग पूर्वक क्षिप प्रत्यय में किया है, इसके उत्पत्ति से ये उद्भिद्यते अनेन इति जिससे उखाड़ा जाता है भेदन किया जाता है वो हो जाएगा उद्भिद। तो खनित्र आदि गुण हो सकता है, खनित्र है, खनित्र बोलते हैं जिससे खनन किया जाता है खुदाई किया जाता है, जो खुदाई करते हैं वो हो गया खनित्र। तो खनित्र आदि यहां हो सकता है, खनित्र आदि गुण का विधान यहां हो सकता है। तो उद्भिदा यजेदा का अर्थ होगा कि खनित्र आदि के संबंधित कोई यजन करे, ऐसा हो, अथवा ये नामधेय भी हो सकता है, अथवा तन्नामकम याग विशेष, उसके नाम से याग विशेष भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों में संशय है कि उद्भिद आदि करण है अथवा याग का नाम है, ये प्रश्न किया जाता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहां दध्नाजुहोदी इत्यादि वाक्य में जैसा आया है वैसा ही यहां भी करना चाहिए, यहां भी उद्भिद शब्द के द्वारा कश्चित गुण विशेष का ही ग्रहण करना चाहिए, गुण विशेष मैंने खनित्र आदि ये होगा जिसके खुदाई करते हैं, खुदाल करते हैं, उससे खोदेंगे जैसा जो भी करेंगे उस प्रकार से कुछ कार्य है तो उसके द्वारा संबंधित करने से दध्यादि दध्नादि होदि जैसा आया यहां भी वैसा ही समझ लेना चाहिए। ये कहा ये पूर्व पक्ष कहता है, तब कहते हैं यहां ऐसा यदि मानेंगे तो मध्यर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी कि मध्य अर्थ में लक्षणा करनी पड़ेगी। वो जो है मध्यर्थ लक्षणा यहां दोष है इसलिए उसको नहीं ले सकते हैं तो यह का नाम लेना ही ठीक है। तो दध्यादि पद वद उद्भिद शब्द से प्रसिद्धार्थत्व अभाव विधित्व प्रयोजकम अध्वर्तरक्षणया असंभवात नैव युज्यते अस्य वाक्यस्य गुणविधानम्। ये गुणविधान नहीं हो सकता है क्योंकि दध्य आदि के समान ये उद्भिद शब्द कहीं प्रसिद्ध नहीं है। उद्भिद शब्द का योग रूढ़ी अर्थ लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं किंतु ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। कोई भी खुनित जो खुदाल आदि करण है औजार है या किसी भी चीज में ऐसा उद्भिद शब्द का प्रसिद्ध ही नहीं है, उसको कोई उद्भिद नहीं कहता, उसका अलग अलग नाम है एक उद्भिद नाम नहीं है। किंतु दधि में क्या है, दधि गुण हो सकता है, दधि का नाम तो प्रसिद्ध है, दधि को सभी जानते हैं, दधि शब्द से दधि को लिया जाता है इसलिए उसको लिया गया, ऐसा करना चाहिए। नहीं तो यहां मध्यवर्त मधु अर्थ लगाना पड़ेगा, मतलब वो क्या है उद्भिद यागेन पशुम भावयेत ऐसा करना है। उद्भिद नाम के याग से करना चाहिए अर्थ है, उद्भिद नामना यागेन पशुम भावये, किंतु यदि मध्वर्थ करेंगे तो पहले बताया तो उद्भिद वदा यागेन ऐसा करना, उद्भिद वाला याग से पशुम भावये ऐसा हो जाए। उद्भिद वाला मैंने उससे युक्त उद्भिद के द्वारा करने वाला याग ऐसा हो जाता तो वाला वहां मधुपर्थ लगाना पड़ेगा जो दोष है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मधुपर्थ का दोष कहा था। सोमेन एजेदा इसमें जो है विशिष्ट गुणी मान करके वहां कहा गया क्योंकि सोमेन एजेदा में और कोई रास्ता नहीं है और कोई उपाय नहीं, तो गत्यंतर नहीं होने से वहां विशिष्ट विधि मान करके सोमेन यागेन एजेद सोमवता यागेन एजेद दोनों कहा गया था, वैसा यहां नहीं है इसीलिए यहां कोई मधुपर्थ मानने की आवश्यकता नहीं। तो इससे वो उद्भिद शब्द का नामधेयत्व तो सिद्ध किया था। उसके बाद अधिकरण आता है वाक्य भेद भयात, तो चित्राधिकरण, तो वाक्य आया कि चित्रया यजेद पशुकामः, पशुकामः होने से अधिकार विधि है कि पशु को चाहने वाले यजमान को चित्रायाग करना चाहिए। अब चित्रया तृतीया है ना, तो चित्रया यजेद इसमें चित्रायाग का क्या करना चाहिए कि याग का नामधेय होगा अथवा द्रव्य होंगे कोई गुण होगा, गुण मैंने द्रव्य देवदादि कोई भी हो इसमें से कौन सा लेना चाहिए कि चित्रा शब्द का ऐसा कोई प्रसिद्धत्व है नहीं। तब वहां पूर्व पक्ष कहता है कि यहां जो है शब्द के रूढ़ी से, रूढ़ी से क्या आता है, एक तो यहां चित्रया में तृतीया स्त्रीलिंग वाचक व चित्रा शब्द से तृतीया किया तो उसमें स्त्रीत्व तो विवक्षा हो जाएंगे और चित्रा चित्रात्व जो गुण है उसका भी वहां विवक्षा हो जाएगी, इसीलिए ये जो है नचयेते अन्यत्र केचित पदेन उक्ते अग्निशोभीयम पशुमालभेद इत्यत्र पशुमात्र विधान अदो गुण विधि रेवाय पूर्वपक्ष। इसलिए इसको गुण विधि मानना चाहिए क्योंकि यहाँ स्त्रीत्व चित्रात्व आदि विवक्षा है ना, पशु काम के लिए कहा गया है। तो अब जहां विवक्षा यहां दोनों में चित्रात्व और इसका है तो गुण विधि है, चित्रात्व विशिष्ट चित्रात्व रूप गुण को विधान कर रहा है, कोई चित्र विचित्र अनेक प्रकार के वस्तुओं का गुणगान हो रहा है तो उसके संबंध में लेना चाहिए। तो विचित्र वस्तुओं का एक प्रकार की स्तुति करके उससे ही क्या करने के लिए विधान कर रहा है अनेक वस्तुओं को लेकर, ऐसा मालूम होता है ये कह सकते हैं। तब उसके उत्तर में कहा कि यदा यहां जो है चित्राय यजेत पशु का महात्र गुणस्य अन्य वाक्येन प्राप्तिवशा विशिष्ट विधानम न संभवती। यहां गुण का विधान अन्य वाक्यांतर से होने से यहां विशिष्ट विधान नहीं हो सकता क्योंकि अग्निश्रोमीय यागानुवादेन चित्रत्व स्त्रीत्व उभय विधानात् वाक्य भेद प्रसंग। यह अग्निश्रोमीय प्रकरण में आया है तो अग्निश्रोमीय पशुमाला भेद इत्यादि प्रकरण में आने से वहां पशुमात्र का विधान किया गया, उसमें स्त्रीत्वादि विशिष्ट विधान इससे हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय था, किंतु ये यहां लेना संभव नहीं क्योंकि वाक्य भेद हो जाए, वाक्य भेद में आठ दोष होता है इसलिए वाक्य भेद नहीं कर सकते, दो अंश में करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। ये कहा क्या होगा कि चित्रया यागेन पशुं भावयेदिति, इसीलिए ये वाक्य भेद के भय से यहां चित्रया से चित्रा याग नाम ही लेना चाहिए, चित्रा नाम के याग से यदि करेंगे तो पशु प्राप्त होंगे तो पशु काम के लिए चित्र याग को विधान किया गया, एक तर्क संग्रह में आया था कि वाक्य भेद यहां हो जाएगा क्योंकि एक तो चित्रया यजेद चित्रया यागेन यजेद ऐसा होगा और उसके बाद में ये चित्रा इससे यहां स्त्रीत्व और स्त्रीत्व मतलब स्त्रीलिंग लेना, स्त्रीलिंग विशिष्ट उसका यजन करे तो मतलब चित्रा नाम के कोई स्त्रीत्व विशिष्ट पशु से यजन करे, तो जैसे अजा आदि होंगे कोई भी स्त्रीत्व विशिष्ट पशु से यजन करे, ऐसा करके दो वाक्य बनाना पड़ेगा। दो वाक्य बनेने पर वहां पूर्व वाक्य का अर्थ में पहले प्रमाण का त्याग फिर बाद में प्रमाण का स्वीकार इत्यादि चार दोष बताया गया है, इस चार दोष से दूषित हो जाएगा इसीलिए उसको नहीं कर सकते। विकल्प आने पर किसको लिया जाता है किसको नहीं लिया जाता है, वहां दोनों में विकल्प में दो पक्ष बनेगा कि जैसा यवेरवा ब्रीही भीरवा यजेदा ऐसा आया उदिदे अनुदिदे जुहोति, तो उदिदे जुहोति पक्ष को लेते समय उसमें प्रमाण है स्वीकार किया और अनुदिदे को अप्रमाण स्वीकार किया, ठीक है, और बाद में अनुदिदो को लेते समय जो उदिदे को प्रमाण स्वीकार किया था वो पद का जो ग्रहण किया था और वो दोष आ जाएगा, उसको बाद में आप अप्रमाण मान करके किया हुआ जो त्यागा हुआ को फिर ग्रहण किया, फिर आप अप्रमाणत्व का प्रमाणत्व भी ग्रहण किया, इस प्रकार से चार हो जाएगा। तो एक तो दो तो त्याग ना दो तो लेने में आए, इस प्रकार से हो जाए। तो एक तरफ ये वही का ग्रहण करेंगे तो वो उधर भी चार आएगा क्योंकि व्रीही को त्यागना रूप होगा और जब व्रीही को ग्रहण करेंगे इसका ग्रहण करना और छोड़ना दो हो गया और उसमें तो प्रामाणिकत्व तो अप्रामाणिकत्व तो दोनों में चार हो जाता है, ग्रहण करना और लेना और प्रामाणिकत्व तो और अप्रामाणिक, इस प्रकार से चार दोष आएगा दोनों पक्ष में, चार चार मिलकर के आठ दोष हो जाता है। ये कारण है वाक्य भेद भय, तो वाक्य भेद से यहां नाम माना गया है चित्रा नाम का याग है। यहां चित्रा नाम क्यों कहा गया क्योंकि इसमें दधि आदि जो है अनेक दधि मधु पय घृत धाना तंडुल इत्यादि अनेक द्रव्य है याग में, इन द्रव्यों को मिलाकर के अनेक द्रव्य है तो प्रकृष्ट प्रकृत इष्टेर अनेक द्रव्यत्वेन चित्रा शब्दवाच्यत्व उपपत्ति है, ऐसा संग्रह में कहा था कि ये प्रकृत इष्टि का अनेक द्रव्य होने के कारण इसमें चित्रा शब्द संभव था, तो वाक्य भेद है, तो नामधेय के विषय ये आप लोग किया है, केवल इसको एक प्रसंग से स्मरण करना है इतना। उसके बाद अग्निहोत्र के विषय में है तत्प्रख्या शास्त्र अधिकरण में है ना, तो अग्निहोत्रम जिहोदी इस विषय में विचार करना है। ये अग्निहोत्रम जिहोदी में अग्नि देवता होगा या और कोई गुण हो, अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेय हो, यह संशय है कि अग्नि देवता प्रसिद्ध है, अग्नि देवता का नाम लेकर के यहां विधान किया है तो अग्नि देवता संबंधी गुण का विधान हो सकता है, अथवा अग्निहोत्र ये नाम भी हो सकता है, अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम ऐसा नाम है अथवा गुण है, इन दोनों का विचार करना है। कि अग्निहोत्र नाम का है तो वहां गुण का अलग विधान मानना पड़ेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष अनुसार मत दर्वी होम से अनुवादम कृत्वा अग्निदेवता रूपम गुण विधीयते, कि पूर्व पक्ष यहां कहता है यहां जो है अग्नि का विधान ही है, अग्निदेवता का यहां विधान किया जा रहा है। दर्वी गोम हाम नाम करके होम है उसका अनुवाद करके द्रव्य तो दर्वी होम में जैसा है वैसा आ जाएगा, दर्वी होम मन कर्ति से हवन करते हैं वो वैश्वानर को जो हवन करते हैं, उसको करने के बाद अग्निदेवता रूप गुण का विधान किया गया, ये समझ करके इसको गुण विधान मानना है। सिद्धांत में ये अग्निहोत्र शब्द का दो प्रकार की व्युत्पत्ति होती है, अग्नि अग्नौ होत्रम अग्निहोत्रम, एक तो सप्तमी समाप्त करेंगे अग्नि में होत्र है इसी को अग्निहोत्र कहा जाता है, अग्नौ होत्रम अग्निहोत्रम अग्नि आधार है और उसमें हवन किया जाता है, तो सप्तमी समास में समास करके वो सप्तमी व्यक्ति का योग विभाग करके समास करेगी यहां तो अग्निहोत्र हो जाएगा। अग्नये होत्रम अग्निहोत्रम अथवा चतुर्थी समास करेंगे अग्नि के उद्देश्य से ये होत्र है तो अग्निहोत्र हो जाएगा, ये हवन है अग्निहोत्र अग्नि की देवता के लिए तो चतुर्थी अंत से अग्नि का विधान होगा, अथवा अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम जो शब्द से जो है सप्तमी समास का विधान होगा, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यदि सप्तमी समास आश्रियते तदा यद आहवनीय जुहोदी वाक्येन होम आधारत्वेन अग्नि रूप गुणस्य प्राप्ति वर्तते, यदि सप्तमी समास लेंगे तो यह अभिप्राय होगा कि यद आहवनीय जुहोदी इत्यादि वाक्य से होम का आधार रूप से अग्नि रूप गुण का विधान करें और अदा तस्य गुणस्य प्रख्यापक शास्त्र से विद्यमान अग्निहोत्र शब्द कर्म नाम है, ऐसा लेने पर भी ये अग्निहोत्र कर्म नामधेय ही होगा क्योंकि यदि आगवनीय जुहोदीय कहा गया है आगवनीय वहां आधार रूप से लिया गया है तो गुण का विधान अन्यत्र हो रखा है, तत्प्रख्या हो गया, तत्प्रख्या मन उसका गुणगान अन्यत्र है तो तदा यद आगवनीय जुहोदी इत्यादि वाक्य से वो अग्नि का जो आधार है वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोदी कहना उस दृष्टि से भी कर्म नामधेय। अथवा यदि अग्नये होत्रम ये देवता के विधान में मान लेंगे तो अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा सायम जुहोदी, ये मंत्र आया अग्नि ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा सायम जुहोदी सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा प्रातः, ऐसे मंत्र आया, ये मंत्र के द्वारा अग्नि देवता का विधान हो गया, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि इत्यादि मंत्र से अग्नि देवता का विधान होने से तत्प्रख्या वहां होने से भी ये जो अग्निहोत्रम शब्द है इसके द्वारा अग्नि का विधान नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। सप्तमी समास में तो यदि आहवनीय जुहोदी आया और यदि चतुर्थी समास का अर्थ देते हैं तब तो यहां जो है अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि इत्यादि वाक्य से अग्नि का विधान हो गया, तो दोनों प्रकार से ये अग्निहोत्र हवन का नाम ही है, नित्य कर्म में अग्निहोत्र जो होता है हवन का नाम ही स्वीकार करना चाहिए, ये कहा। ये तद प्रख्या शास्त्र, प्रख्या मान गुण का कथन अन्यत्र हो चुका है वो हो गया तत्प्रख्या शास्त्र। अब यहां चतुर्थ है तद व्यपदेशाधिकरणम। तद व्यपदेशाधिकरण में श्वेन पद को लेके विचार है, ये श्वेन याग आया, श्वेनेन अभिचरण्य जेत, अभिचार कर्म करने के लिए श्वेन याग है, शत्रु को मारने के उद्देश्य से श्वेन याग किया जाता है। ऐसे रामायण आदि में प्रसिद्ध है, मेघनाद ने श्वेन याग किया था लक्ष्मण को मारने के लिए। तो श्वेन याग क्या कर्म का नामधेय होगा अथवा श्वेन नाम के पक्षी को गुण लेना चाहिए, मतलब वो द्रव्य मान करके श्वेन याग पक्षी से याग करेंगे अथवा श्वेन याग उस याग का नाम है, ये यहां संशय होगा। तो पूर्व पक्ष के अनुसार शेन पक्षी रूप गुण विधीयते, पूर्व पक्ष कहता है कि यहां भी दधनाधिभोधि इत्यादि के समान शेन पक्षी रूप गुण का विधान ही मानना चाहिए। वैसा क्या है कि शेन याग में शेन नाम इसलिए दिया गया है किसका जो मंडप बनता है वो मंडप जो है शेन के आकार में बनता है, जैसे पक्षी पंख उठा करके जैसे बैठते हैं वैसा आकार में उसका मंडप दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको श्वेन याग ऐसा कहा है, श्वेन पक्षी के समान उसका मंडप ऐसा फैला हुआ, बहुत बड़ा मंडप बनाते हैं उसको, इसीलिए उसमें ये श्वेन याग नाम दे दिया है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है इसका गुण विधान ही मान लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसा पहले कहा वैसा कोई अगर दूसरा गुण विधान प्राप्त नहीं होता है, गुण विधान मानना चाहिए। सिद्धांत कहता है अयम नियम वर्तते, ये नियम है कि यदि यह विधेय भवति तस्य स्तुति क्रियते, यदि अत्र शेन पक्षी विधेय स्या तदा तस्य स्तुति भवे, तो जिसकी स्तुति है उसको करना होगा। यद स्तूयते तद विधीयते, ऐसा नियम है मीमांसा में, यद स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान मान लेना चाहिए। तो यहां शेन पक्षी की स्तुति नहीं की जा रही है, शेन याग की स्तुति हो रही है, इसीलिए शेन याग होना चाहिए। कहां स्तुति हो रहे हैं, जैसा कहा यथा वै शेनो इत्यादि में यद अभिचरति शेनेन इत्यादि मंत्र का आया, तो उसमें यह कहा कि शेन याग में शेन याग करते हैं तो जैसा शेन पक्षी ऊपर से आकर के नीचे अपने शत्रु को झपेट लेता है, उसको झपट करके खा लेता है, तो ऐसा ही ये शेन याग का फल भी होगा, इस प्रकार स्तुति किया। तो शेन यथा विनिपत्या इत्यादि मंत्र आया वहां, तो उससे वो स्तुति की जा रही है, यहां पक्षी की स्तुति नहीं है, याग की स्तुति है, इसीलिए शेन याग करने पर पक्षी का समान ऐसा आकर के वो पकड़ लेता है, वो इस प्रकार से शत्रु को पकड़ करके मारेगा, ये शेन याग का फल इतना गंभीर होगा, ऐसा करके स्तुति की जा रही है। तो ये स्तुति को देकर के तद व्यपदेश शास्त्र मन तद संबंधी आख्यान स्तुति आगे हुआ है, उसका कथन आगे हुआ है, तो वो कथन है स्तुति रूप में, इसके कारण इसको शेन नाम ध्येय मानना चाहिए। तो शेन नाम के याग से अभिजरण यजेद, ऐसा अर्थ इसका होगा। एक और भी कुछ शब्दों का अर्थ का यहां विचार है, तत्तद संबंध में अनेक शब्दार्थ का यहां विचार है, ये नामधेय होगा कि क्या होगा है, यहां तो आपके यहां चार ही दिया है, तो अभी इसमें तो इतना ही है, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अलग अलग शब्द है, वो अलग अलग शब्दों के इस प्रकार से वो नाम होगा कि गुण होगा क्या, और उसमें कौन सा विधान कर रहा है ये विचार किया गया। इस प्रकार से धर्म प्रमाण निरूपण के विषय में ये प्रमाण अध्याय नाम का प्रथम अध्याय, चार पाद वाला प्रथम अध्याय यहां समाप्त होता है। तो पहले पाद में विधि है, दूसरे पाद में अर्थवाद है, और तीसरे पाद में स्मृति आचार सदाचार, और चतुर्थ पाद में ये नामधेय का विचार किया गया। इस प्रकार प्रथम पाद अध्याय पूरा हो। अब जो है दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का नाम है प्रमाण भेद, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम सम्यकाः, ऐसा अध्याय का क्रम बताया। प्रमाण उसके बाद भेद, भेद माने अनेक कर्म का भेद, अनेक कर्मों का भेद का निर्णय कैसा होना चाहिए। कर्म का अलग अलग नाम आया है तो नाम से भी होगा कहीं, तो क्या क्या निमित्त है कर्म भेद करने के लिए, इसके विषय में भेद अध्याय है। तो इसमें वो कर्म भेद का विशेष विचार आरंभ होने के पहले ये अपूर्व के संबंध में विचार करना चाहते हैं। अपूर्व क्या चीज है और अपूर्व को क्यों मानना चाहिए, इसके विषय में है। इसमें याग तो करते हैं, सामग्रियों से संपन्न याग हो जाता है। याग होने के बाद जैसा ही पूर्णाहुति हो गया, याग समाप्त हो गया, याग समाप्त हो गया, बाद में कालांतर में याग का फल प्राप्त होता है। जो स्वर्ग जाने वाला होगा अभी जिंदा है, वो मृत्यु को प्राप्त करके अनंत स्वर्ग में जाएगा, किंतु याग पहले ही कर चुका है तो उसका फल रूप से वहां प्राप्त होना, जैसे ज्योतिषोम याग कर दिया तो उसका फल से स्वर्ग प्राप्त होना। तो काल का व्यवधान है, बहुत काल का व्यवधान है। ऐसे में जो बन करके नष्ट हुआ जो याग है, वो भविष्य में कालांतर में कैसे फल को उत्पन्न करेगा, फल को उत्पन्न करने के लिए उसके लिए जो कारण होता है उसको वहां रहना पड़ता है। याग एक माध्यम है, कारण है स्वर्ग आदि फल उत्पन्न करने के लिए। तो फल अव्यवच्छिन्न काल में कारण को रहना पड़ता है। कारण का एक लक्षण भी ये भी आया था, फल अव्यवच्छेदक रूप से रहना पड़ेगा, तब वो कारण बनता है। कि जैसा कुलाड़ी से आप लकड़ी को फाड़ते हैं तो उसमें कुलाड़ी का जो स्पर्श है, कुलाड़ी का जो संबंध है लकड़ी के साथ, जहां होता है वहां वो फटना हो, फटना जो है फल है और कुलाड़ी का संबंध होना वहां कारण है, इस प्रकार से रहता है। लेखनी से आप लिखते हैं तो लेखनी और पेपर का जो संबंध है वो वहां क्रिया है, कारण है, आप हाथ घुमा रहे हैं और जब तक वो हाथ घुमाते रहेंगे तब तक फल उत्पन्न होगा, लेखन होगा, अन्यथा नहीं होता है। भोजन करते हैं, जैसा भोजन किया जाता है तो ऐसे वैसे तृप्ति होती रहती है, तो भोजन काल में ही तृप्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कारण होगा वो कारण को फल उत्पत्ति पर्यंत रहना पड़ेगा, फल उत्पन्न करके ही कारण को नष्ट होना था, किंतु यागों में ऐसा नहीं देखा गया है, संभव ही नहीं है। कब करते हैं, कर्म फल होता है। अब यहां समस्या आ जाती है कि हम उसको कैसा निश्चय करेंगे, इसमें से क्या होता है। तो यहां वार्तिक कार इसके ऊपर विचार करते हैं, तंत्र वार्तिक में, तो उसमें एक श्लोक बनाया उन्होंने, कर्मभ्य प्राग अयोग्यस्य कर्मण पुरुषस्य वा योग्यता शास्त्रजन्याय सा परापूर्व उच्यते। कर्मभ्य प्राक अयोग्यस्य, कर्म करने के पहले उसमें ये योग्यता उत्पन्न नहीं रहती है, वो योग्यता रहती ही नहीं। और कर्मण पुरुषस्य वा, योग्यता कहां रहना चाहिए, तो या तो कर्म में ही या पुरुष में। तो पुरुष में माने क्या, पूर्व को पुरुष के संस्कार रूप में माने। तो कर्म करने के पहले वो योग्यता उसको प्राप्त नहीं था, कर्म करने के बाद वो योग्यता विशेष रूप से प्राप्त हो गई, ठीक है ना। जैसा स्वाध्याय करने के पहले स्वाध्याय संबंधी ज्ञान नहीं था, वो विद्वान नहीं था, अविद्वान था, बाद में स्वाध्याय के बाद विद्वान हो गया। इसीलिए इसी प्रकार जैसे संध्या आदि नित्य कर्म करता है नित्य कर्म आदि नहीं करने के पहले उपनयन के पहले वो पशुवत था, बाद में उपनयन आदि किया तो द्विजु हो गया, दूसरा जन्म हो गया और उसमें विशेष शक्ति उत्पन्न हो गई और फल भी प्राप्त होने लगा। ऐसे ही कर्म करने के पहले वो व्यक्ति में कोई असामान्य शक्ति दिखाई नहीं देता था, अब कर्म करने के बाद असामान्य शक्ति दिखाई दे रहा। ये योग्यता ही शास्त्रजन्याया, ये कहा योग्यता शास्त्रजन्याया, ये योग्यता शास्त्र से उत्पन्न हुई है, शास्त्र ने जिसको करने के लिए कहा उसी को किया तो ये योग्यता उत्पन्न हो गई। तो ये योग्यता शास्त्रजन्याया सा परा अपूर्व मुच्यते, उसी को ही परम अपूर्व ऐसा कहा जाता है। तो इसमें अपूर्व नाम की एक वस्तु को मानना चाहिए, ये वार्तिककार ने स्वीकार किया, अपूर्व को नहीं माने बिना काम नहीं चले, और उसके लिए अनुमान प्रमाण दिया है, अथवा अर्थावती प्रमाण मान सकते हैं, क्योंकि योग्यता पहले नहीं थी अब दिखाई दे रहा है तो अन्यथा अनुपपत्ति हो जाएगी कि अपूर्व के बिना योग्यता अन्यथा अनुपपत्ति ही, अतः अपूर्वमस्ति ऐसे मानना पड़ेगा। ऐसा भोजन करने के पहले तृप्ति का अनुभव नहीं होता था, अब तृप्ति का अनुभव हो रहा है इसीलिए भोजन से तृप्ति हो गई, ये मानना पड़ेगा। इसी प्रकार अर्थावत्ति भी यहां हो सकता है, अथवा अनुमान सामान्य है, अनुमान से कर सकते हैं, योग्यता रूप लिंग को लेकर के अनुमान को सिद्ध कर सकते हैं, तो पूर्वभूत उसको सिद्ध कर लेगा। जैसा नदी में बाढ़ आया है, पानी अधिक आया है, उसको देकर के वर्षा हो गई है ऐसा अनुमान होता है, इस प्रकार का अनुमान यहां भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अपूर्व को मानना चाहिए। अब ये अपूर्व कैसा काम करता है, क्या अपूर्व रहता कहां, अपूर्व हवन में सामग्री जो डालेंगे उसमें तो नहीं रह सकता, क्योंकि हवन कुंड है, हवन जो सामग्री डाला वो सब तो जल करके समाप्त हो गया और वो सब जड़ है, वहां कहीं भी वो रह नहीं सकता है, इसके कोई अस्तित्व ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में जो ऋतुजादि है, ऋतुजादि भी कम काम करके चलेंगे, यदि उनके पास अपूर्व चला गया तो फल उसको मिलेगा, यजमान को नहीं मिलेगा। फिर कहां अपूर्व रहेगा, अपूर्व रहने के लिए और कोई स्थान नहीं है, तो वहां अपूर्व के स्थान, अपूर्व कहां रहता है, ये शक्ति विशेष कहां रहता है, ये यजमान के अंदर ही संस्कार के रूप में स्थित रहता है और बाद में समय आने पर फल देगा, ये बीज रूप में वहां संस्कार के रूप में रहता है। ये कर्म और कर्म फल के बीच में रहने वाली शक्ति विशेष है अपूर्व, कर्म समाप्त तो हो गया और आगे फल होने वाले, इसके बीच में अपूर्व रूप में वो यजमान के संस्कार, यजमान के मन में वो स्थित रहता है, ऐसा मानते हैं, इसी को अपूर्व कहते, शक्ति विशेष है, यही शक्ति रह के बाद में स्वर्ग सुख को उत्पन्न करेगा, ये कहना चाहते हैं। तो ये है अपूर्वस्य अस्तिताधिकरणम। तो दूसरा ये दूसरा अध्याय का प्रथम पाद है ये, अपूर्व सद्भाव आदि विचार यहां होगा इस पाद में, इसीलिए इसका नाम भी अपूर्व सद्भाव आदि पाद है। तो यहां आपके यहां विचार दिया है उसको देखिए, यजेद स्वर्ग गामहा इत्यादि वाक्य है, इसमें अपूर्व प्रतिपादकम एकम पदम अथवा सर्वम पदम इति संशय आख्यात अंतर्भावार्थ पदमेव अपूर्व प्रतिपादकम वर्तते इति सिद्धांत। इसमें एक कहीं कहीं इसका का अलग अधिकरण भी बनाया, ये पूर्वाधिकरण के साथ जोड़ के बताया कि ये स्वर्ग कामो यजेद इत्यादि वाक्य में अपूर्व को बताने वाले जो पद है वो कौन सा है, कि पूरा पद है अथवा उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ वो है, ये संशय होता है। तो उसमें ये निर्णय हुआ कि अपूर्व प्रतिपादक जो पद है आख्यात भावार्थ पद में, आख्यात जो क्रिया है, क्रिया में जो प्रत्यय लगा है वही ये भावार्थक है। आख्यात से यहां जो है शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना से आर्थिक भावना को लिया जा रहा है, आर्थिक भावना में लेकर के ये जेदा में जो क्रियापद है उसमें जो ता प्रत्यय है, यजेदा में जो ता में जो आख्यात सामान्य है क्रिया सामान्य उसमें ता प्रत्यय विधिलिख, तो उसमें ही वो अपूर्व की स्थिति मतलब जो आख्यात को लेकर के विचार किया गया था तो संबंध शाब्दी भावना के बाद आर्थिक भावना, तो ये आर्थिक भावना संबंधी ही है ऐसा निश्चय किया। इसका मतलब आख्यात भावार्थ में ही अपूर्व का उत्पन्न होना होगा अन्यत्र नहीं, पूरा वाक्य को लेकर के। तो अपूर्व से सिद्धि अर्थावर्ती प्रमाणेन वा अनुमान्य प्रमाणेन वा, यहां अभी विचार करना चाहते कि ये अपूर्व की सिद्धि कैसे होगी, अर्थावर्ती से होंगे या अनुमान से होंगे, तो यहां विचार करते हैं। और अर्थावर्ती प्रमाणेन अपूर्व सिद्धेर एवमस्ति यागस्य क्षणिकत्वा कालांतर भावि स्वर्गं प्रति तस्य कथम कारणत्वम् इति प्रश्नस्य समाधानाय एव मीमांसकैः यागांतरम् अपूर्वस्य स्वीकारः क्रियते। ये किया जाता है कि याग नष्ट होने के बाद में अपूर्व को क्यों मानना चाहिए, क्योंकि याग नष्ट होने के बाद समाप्त हो गया, अब अपूर्व के बिना फल उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर यह पूर्वक्षाया जैसा अभी बताया है इस प्रकार से यह पूर्वक्षाया, पूर्वक्ष कहेगा कि याग ध्वंस नित्य, याग का ध्वंस नित्य होता है, याग नष्ट हो गया वो नित्य रहे, अतः याग ध्वंस एव स्वर्गम प्रतिकारणम भवतु, इसलिए याग का ध्वंस ही स्वर्ग के प्रतिकारण हो आप अपूर्व को क्यों मान लें, याग करके पूरा कर दिया तो याग ध्वंस आ गया ना, वहां याग ध्वंस एक अभाव पदार्थ है, ध्वंस पदार्थ है, ध्वंस तो नित्य रहता है, शारीर आनंद ध्वंस से लक्षण में तो अनंत काल तक रहेगा, वो अनंत काल तक रह के उसका फल प्राप्त करेंगे, ये स्वर्ग आदि फल को वो याग ध्वंस उत्पन्न करे। किंतु इसका खंडन करते हैं सिद्धांति, सिद्धांति कहते हैं कि याग ध्वंस नित्य एकदा फल प्राप्ति अनंतरम पुनः याग ध्वंस से विद्यमानत्वात् फल प्राप्तिर्भवतु परंतु एवं न भवति। तब तो आपको कहना कि क्या होगा, याग ध्वंस तो नित्य है, एक बार ज्योतिषोम याग किया किसी ने, कोई दान दे दिया उसका भी फल हो गया, वो दान नष्ट हो गया फल होता है, याग कर दिया नष्ट हो गया, सबका ध्वंस रहेगा और ध्वंस नित्य रहता है, तो एक बार ध्वंस हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, तो स्वर्ग बल मिलेगा तो स्वर्ग बल प्राप्त होने के बाद भी वो रहेगा, ध्वंस तो रहेगा ना, ध्वंस कहां नष्ट होता है, ध्वंस का नाश तो होगा नहीं, ध्वंस तो नित्य है, इसलिए हमेशा ही स्वर्ग होता रहना चाहिए, एक बार करने पर हमेशा फल होने लगेगा, किंतु ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि ठीणे गुण्डे मर्त्य लोगों मिशंधि पुनर्जन्म होता है और कुछ काल के लिए वहां रहता है, फल भोगने के बाद पुनर्जन्म देखा जाता है, इसका मतलब हमेशा स्वर्ग में रहेगा ऐसा तो नहीं है, इसीलिए ये याग ध्वंस को कारण नहीं मान सकते फल उत्पत्ति का, ऐसा इनका कारण सिद्धांत करता है, इसलिए ध्वंस नहीं मानना चाहिए, अपूर्वस्य फल प्राप्ति पर्यंतमेव विद्यमानत्वा फल प्राप्ति अंतरम अपूर्वस्य नाशात पुनः फल आपत्ति न भवे, किंतु अपूर्व मानने पर ये दोष नहीं आता, अपूर्व तो फल प्राप्ति पर्यंत रहेगा, क्योंकि जिसको फला अपूर्व कहते हैं मुख्य अपूर्व है ना, अपूर्व तो चार प्रकार का है, क्या क्या है, अंगापूर्व, उत्पत्ति अपूर्व, समुदाय अपूर्व, फलापूर्व, तो अंगापूर्व से उत्पत्ति अपूर्व और उत्पत्ति अपूर्व से समुदाय अपूर्व, समुदाय अपूर्व से फलापूर्व बनता है, फलापूर्व फल देता है और फल देने के बाद वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां आपत्ति नहीं है, एक बार फल देकर के नष्ट हो गया तो फल प्राप्त होगा, फिर दोबारा उससे होने की संभावना नहीं है, तो दूसरा कर्म करना पड़ेगा, इसीलिए अपूर्व को अर्थावति प्रमाण से मानना चाहिए ये कहा, अथवा अनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, अनुमान प्रमाण कैसा है आगे दिखा रहे, होम स्वर्ग जनक व्यापार जनक स्वर्ग अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व शून्य सदी स्वर्ग जनकत्व, ऐसा अनुमान होता, ये होम है हवन, ये स्वर्ग जनक व्यापार जनक है, स्वर्ग को उत्पन्न करने वाला व्यापार को उत्पन्न करने वाला है, कौन, ये हवन, हवन जो है स्वर्ग को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनेगा, ऐसा व्यापार को उत्पन्न करेगा, मतलब स्वर्ग को उत्पन्न करने के लिए कारण बनेगा। स्वर्ग अव्यवहित पूर्ववृत्ति तो शून्यत्व सदी स्वर्ग जनकत्व, क्योंकि ये स्वर्ग फल होने के पहले तो हवन नहीं रहता है, तो स्वर्ग अव्यवहित पूर्ववृत्ति है, अव्यवहित पूर्ववृत्ति ये नहीं है। अव्यवहित पूर्ववृत्ति होता है जैसा हमने दृष्टांत दिया था, कुलाड़ी आदि का दृष्टांत दिया था, अव्यवहित पूर्ववृत्ति है, फल उत्पत्ति काल में वहां है, वो क्रिया वहां हो रही है, किंतु हवन के विषय में ऐसा नहीं नहीं रहता। नहीं रहने से और एक व्यापार अंदर इसके बीच में मानना पड़ेगा और वही व्यापार स्वर्ग को उत्पन्न करेगा, ये हेतु बना, तो विशिष्ट हेतु है, ये विशेषण से युक्त है। यो यद अव्यवहित पूर्ववृत्ति शून्यत्वे सति यद जनक स तज्जनक व्यापार जनक, वो जो अव्यवहित पूर्ववृत्ति वाला नहीं होते हुए, मतलब व्यवहित पूर्ववृत्ति है, अव्यवहित पूर्ववृत्ति है जो खुलाड़ी आदि से फल होता है, अव्यवहित पूर्ववृत्ति है, किंतु ये क्या है, व्यवहित पूर्ववृत्ति है, पहले हो गया बाद में स्वर्ग उत्पन्न होता है, इसीलिए अपूर्व का व्यापार जो है मानना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि स्मृति जनक संस्कार जनक अनुभव इसके समान, जैसे स्मृति को उत्पन्न करने वाले स्मृति का जनक जो संस्कार का जनक अनुभव है, अनुभव से अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ऐसा लक्षण दिया है ना, अनुभव से उत्पन्न ज्ञान स्मृति होता है, तो वो कालांतर में होगा, इस प्रकार से यहां मानना चाहिए। ऐसा जो अपूर्व है, यह अनुमान से भी दिखाया अर्थावती से भी दिखाया, दोनों प्रकार से इसको सिद्ध कर सकता है। अब अंग अपूर्व जो है चार प्रकार का है, अंगापूर्व उत्पत्ति अपूर्व, उत्पत्ति अपूर्व प्रधान अपूर्व भी कहते हैं, जैसा दर्श और पूर्णमास इसमें छह याग है, दर्श याग में भी तीन, पूर्णमास याग में तीन, तो छह याग है, तो छह याग से उत्पत्ति अपूर्व होता है, और दर्श पूर्णमास में अनुयाज प्रयाज से अंगापूर्व होता है, अंग याग है इसका अंगापूर्व होगा, और बाकी जो छह याग है ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम अभी इत्यादि जो आया है करोड़ाचर, तो इनसे उत्पत्ति अपूर्व होगा, तो उत्पत्ति अपूर्व और बाद में समुदाय अपूर्व बनेगा, ये छह यागों को मिलकर के तीन दिन का एक एक समुदाय, ऐसा तीन का समुदाय एक, तीन का समुदाय एक, दर्श का और पूर्णमास का दोनों का अलग अलग है, इन सब मिलकर के समुदाय अपूर्व बनेगा, समुदाय अपूर्व मिलकर के परमापूर्व अथवा फलापूर्व बनेगा, फलापूर्व बाद में कालांतर में फल देगा, यही यहां क्रम है, ये कहा इसको ये हम विस्तार करके दिखाए। अब यहां जो है सन्निपत्ति उपकारक और आराध उपकारक ये भी कहा था, इसमें सन्निपत्य उपकारक होते हैं ये अंगापूर्वादि है ना, ये सन्निपत्य उपकारक जन्य अपूर्वम प्रधान द्वारा उत्पत्ति अपूर्वे कारणम भवति, ये सन्निपत्य उपकारक जन्य जितने भी अपूर्व है यानी जो अंगा अपूर्व है यानी अंगानी साक्षात परंपरा या प्रधान याग शरीर निष्पात्य तद्वारा तदुत्पत्ति अपूर्व योगिनी, ये सब रीहि द्रव्यादि ये सब अंगापूर्व में आते हैं, तो अंगापूर्व से वो उत्पत्ति अपूर्व को पुष्ट करेगा, ठीक है, और उत्पत्ति अपूर्व मिलकर के परमापूर्व होगा, और परमापूर्व ही आराध उपकार होता है, साक्षात उपकार कौन है, परमापूर्व, इस प्रकार से अपूर्व को मानना चाहिए, ये कहा, ठीक है, ये अपूर्व अधिकरण है, ये दूसरा अध्याय का प्रथम पाद का द्वितीय अधिकरण है। अच्छा, उसके बाद में ये अधिकरण आया है तानी द्वैविध्याधिकरण, द्वैविध्याधिकरण यहां नहीं दिया वो, उसके बाद विधि मंत्राधिकरण भी है। अच्छा, ये इसको भी थोड़ा संक्षेप में देख लेंगे। यहां प्रश्न होता है कि अनुष्ठित कर्म का अपूर्व फल जो है चर्म फल निष्पत्ति अनुकूल उत्पन्न होगा, एक सिद्ध किया आपने। इसका मतलब अपूर्व उत्पन्न होने के बाद ही फल उत्पन्न होगा, तो ये अनुष्ठित कर्म के अनुष्ठान के अंदर होगा, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी होता है, इसके विषय में ये आगे का अधिकरण में विचार किया गया, तीसरा अधिकरण वहां का, कि विहिदेन अवघादेन अपूर्वम जन्यदे नवा इति संशयः। कि व्रीहीन अवहंती ऐसा वाक्य आया, ये वाक्य से आप परिचित है, व्रीहीन प्रोक्षति, पहले व्रीहियों को प्रोक्षण करेंगे, उसके बाद में व्रीहियों को व्रीहीन अवहंती उसको कूटेंगे, और उसके बाद में व्रीहीन तंडुलान पिनिष्ट, जो तंडुल निकल गया है, जो चावल निकल गया उसको पीसेंगे, ऐसे सिर बटे से पीछे पीसेंगे, और उसके बाद में पिष्टानि संभवती, और जो पीसा गया जो आटा है उसको गोल बना करके त्रिपुरोड़ाचा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब विधान आए, इसके विषय में पूछ रहे हैं कि यहां ये जो विहित है इससे कुछ अपूर्व उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, ये जो गृही नवंदी इत्यादि से अपूर्व उत्पन्न होगा नहीं होगा, ये प्रश्न है। पूर्व पक्ष कहता है इसमें अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने क्या कहा, स्वर्ग का हो ये जेद, ये जो वाक्य है इसमें जो आख्यात है ता प्रत्यय, जो लकार में ता प्रत्यय है उसमें ही अपूर्व निहित है ऐसा कहा। अब यहां यजेद पद तो है नहीं, तो यजेद इत्यादि विधि विधेन यागेन यथा पूर्वम जन्यते तदेव आवहंती विधि विहिदेन अवघादेनापि अन्यथा तत्कर्म विधानस्य वैयस्यापत्ति। ये कहना चाहता है पूर्वपक्ष, तो जैसा यजेद इत्यादि में बनेगा इसी प्रकार यहां अवघंदी इत्यादि से भी तत्त संबंध अपूर्व बनेगा ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ये भी तो विधान है इसलिए अपूर्व बनेगा ये कहना चाहिए। तब सिद्धांत कहता है कि इससे जो है दृष्ट फल देखा गया, लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्टार्थ कल्पना, कि व्रीहीन अवहंदी ये जो कहा इसमें दो तत्व है, ये पहले हमने कहा था, एक तो साक्षात क्या है, व्रीहियों को कूटने पर तंडुलों को अलग किया जाता है, ये दृष्ट फल है, और दूसरा क्या है कि नियम विधि है ये कि व्रीहियों को कूट करके ही निकालना चाहिए, ये कहा, ये नियम विधि तो नियम विधि का पालन करने से अपूर्व होगा, किंतु व्रीहियों को कूटने से अपूर्व नहीं होगा, ऐसा दो अलग अलग है, ये नियम विधि मानने से नियम विधि के अनुसार वो अपूर्व हो जाएगा, किंतु कूटने का फल क्या है, अपूर्व उत्पत्ति नहीं है, कूटने का फल है चावल का भूसा अलग करना, ये दृष्ट फल है, तो दृष्ट फल जहां थोड़ा भी दृष्ट फल है वहां अदृष्ट फल नहीं माना जाता है, इसीलिए दृष्टे फले संभवती, दृष्ट फल को संभावना से वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं होती है, इसीलिए यहां अपूर्व की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। यह क्या रहस्य है कि ये जो अपूर्व है ये यजमान का संस्कार के रूप में रहता है, यजमान का जो संस्कार है वो भाव से बनता है, भाव से संस्कार बनेगा, किस भाव से आप कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ऐसे संस्कार बनेंगे, जो दिमाग में ठीक नहीं है उससे आप कोई कर्म कराएंगे तो उसको उसका अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, उसको उसके संबंध में कोई भाव नहीं है, ऐसे उत्पन्न होगा, यंत्र से करेंगे तो भी उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, जैसा आप कूट करके चावल दाने को अलग करना है तो वो आप मशीन में डाल करके साफ करके निकालेंगे तो उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यजमान का वो भाव नहीं बनेगा। अब यहां यह दो कार्य हो गया, एक तो यजमान ये मानता है कि कूट करके ही चावल दाना को तंडुलों को अलग करना चाहिए और उसके बाद ही उससे पुरोड़ा सा बनाना चाहिए, ये वेद का विधान है, इसलिए मुझे इसको ऐसा ही करना चाहिए, ये स्वीकार करता है, ये जो स्वीकार कर रहा है ये नियम हो गया, ये वो अन्य प्रकार से उसको नहीं करता, वो केवल उसको कूट करके ही निकालता है, इससे वो विधान पूरा हो गया। विधान होने से वेद को माना है, वेद के नियम को पालन किया है, इसके कारण उसके अंदर वो अपूर्व उत्पन्न हो जाएगा। किंतु जो कूट रहा है, अवघादन कर रहा है, अवघादन से जो भूसा अलग हो रहा है, वो तो श्रमसाध्य कार्य है, भूसा को अलग करना है। अब वो भूसा को अलग करना दृष्ट है, भूसा को अलग करना दृष्ट हो गया, उससे प्रयोजन नहीं है, उससे अपूर्व नहीं होगा, ये कहना चाहते। तो वहां का भाव अलग है, यहां का भाव अलग है, वहां मान करके कर रहा है इसलिए हो रहा है। भूसा को अलग करने के लिए किसी से भी अब कराया जा सकता है, किसी से भी भूसा को अलग करके तंडुल को निकाला जाए। यदि उससे कोई अपूर्व का संबंध ना हो तो क्या होगा, कोई भी उसको अलग करके दे देगा। किंतु वहां विधान किया है यजमान पत्नी के द्वारा ही करना चाहिए, ऐसा विधान किया है, तो वहां नियम पालन करने पर आपको उससे अपूर्व उत्पन्न होता है। ये अपूर्व वहां अलग है, ये किस लिए, ये नियम विधि का पालन करने के कारण होता है। भूसे को व्रीहियों को कूट करके ही निकालना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं निकालना चाहिए। इस वेद विधि का जब आप पालन करेंगे तब अपूर्व उसका अलग होगा। अब यहां अपूर्व भूसा को अलग होने का जो अपूर्व है वो ऐसा अपूर्व नहीं माना, वो भूसा अलग होना उसका दृष्टा फल, इसलिए दोनों बैठ गया वहां। ये कह रहे अवघात से अत्येव तुष विमोग रूपम दृष्टफलम, अवघात करने से उसका दृष्टफल तो स्पष्ट ही दिखाई देता है, दृष्टफल है। अतो नास्ति प्रयोजनमस्य अदृष्टा पूर्व रूप कल्पनया, इसीलिए यहां अदृष्ट अपूर्व की कल्पना करने का कोई प्रयोजन नहीं दिखता है, ये निश्चय किया गया इस तीसरे अधिकरण में, इसी पाद का तीसरा अधिकरण। उसके बाद में इसी का ही थोड़ा आगे पीछे विचार का है, आगे का तो एक दो अधिकरण, उसके बाद में एक अधिकरण आता है, ये भी आपके इधर नहीं है। उसके बाद में मंत्र संबंधी विधि का अधिकरण है, दो अधिकरण है यहां, मंत्र का लक्षण वाला अधिकरण है और उसके पहले मंत्र विधान संबंधी अधिकरण है कि मंत्र को विधेय विधि में मानना चाहिए कि नहीं मानना। अभी क्या कहा कि वैदिक वाक्य विहित कर्मों में गुण प्रधान भाव का विचार किया कि कौन सा गुण होगा, कौन सा प्रधान होगा। अभी अपूर्व के संबंध में ये विचार किया था कि व्रीही नवगति इत्यादि सब गुण में है, ये सब अंग अपूर्व के साथ चले जा रहा है और एक अंग का भी अनेक अंग फिर होते हैं, प्रत्यंग भी होता है, ऐसे फिर वो अंग का उत्पत्ति के साथ, उत्पत्ति अपूर्व के साथ जुड़ना और उत्पत्ति अपूर्व, समुदाय अपूर्व और बाद में फलापूर्व बनेगा, तो सबसे मुख्य हो जाएगा फलापूर्व, फल उत्पत्ति के पहले वो प्रधान याग से ही बनेगा, प्रधान जो दर्श याग होगा उससे बने, इस प्रकार से कहा गया है पहले अधिकरण। अब जो है विहित कर्मों का भेद विचार में आगे भेद विचार करना, क्योंकि ये अध्याय का विषय भेद विचार है। ऐसे में यहां वैदिक वाक्य में जो नाम आदि आया, आख्याद आया और कुछ संबोधन आदि आया, इनके विषय में विचार करना कि सभी गुण प्रधान कर्म विधायक वाक्य है अथवा इसमें कोई अन्य भी है। अभी मंत्र है, मंत्र जो है गुण प्रधान भाव में नहीं होता है ना, तो यद्यपि देवदादि संबोधन होने से, देवदादि कर्म के संबंध होने से मंत्र को भी गुण के संबंध मानते हैं, किंतु इसका प्रधान के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इनके बारे में भी विचार करना है। यहां ये गुण प्रधान भाव कैसे है, इसलिए वेदवाक्यस्थ जो आख्यादादि पद है ये विधि में कैसे काम करता है, मंत्र में कैसे है, इसके विषय में विचार करना है। जिसको हम आर्थिक भावना कहते हैं, आर्थिक भावना का जो ताप प्रत्यय लगार आदि विचार किया, वो ही अर्थ यहां विचार कर रहा कि कौन सा पद से कौन सा अर्थ लेगी, तो ये जेदा पद से क्या अर्थ लेना, ये विचार करेंगे आगे, इसको देखेंगे तो कल ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शांति।